أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون صدق الله العلي العظيم دا مبارک آیاتونه د سوره السجده د شپږم آیات څخه شروع پر دا سوره لسم آیات باندې دا ختم شو دا اوله سلسله چې تر نهم آیات پورې د پکیر درس کې هم ویلې و چې دا خو هغه د توحید سلسله ده چاله تعالی خپل وحدانیت و دې خلقو ته وښي نو د وحدانیت په سلسله کې مخکې دا خبره بیان کړه چې الله عزوجل خو هغه ذات دی چې اسمانونه او مځکې پیدا کړي او هغه ټول شیان چې د دوی په منځ کې دي دا یې په شپږ ورځو کې پیدا کړي بیا یې استوا پر عرش کړې ده معنی تصرف واګې د ټولو شیانو په لاس کې واخیست او هغه څنګه استوا څنګه تصرف یې واخیستې یدبر الامر من السماء الى الارض چې د اسمانه څخه تر مځکه ټول کارونه چې دي اوس یې دی انتظام کوي چلوي یې بیا به دا ګرد امر چې دی چې دا صادر شوی دی ټوله به بیرته الله تعالی ته په هغه ورځ کې چې اندازه یې زر کاله ده الله پاک دې بیرته ورپیش شي مګر هو په هغه زر کاله چاته شي حسابوي ور په دنیا کې هغه دغسې غټه ورځ ده نو اوس د دې خبرې دلیل وایي چې الله تعالی د دغو نظام چې د اسمانونه و مځکې په مابینځ کې د دوی چې کوم شیان دي د دې ټولو انتظام تدبیر کوي دا ګرد پر یو چا باندې د مثال په تور ډېر نه دي الله وایي ذلک عالم الغیب ذلک دغه ذات چې دغه کارونه یې کړي دي چې د مځکې و اسمانونه و مابینهما دا یې خلقیږي او بیا تدبیر کوي دا خو عالم الغیب دی خو عالم دی الغیب په پټو خبرو والشهاده چې په ښکاره خبرو خدای د علم آل دی چې پټ ولس ګرځو د تلڅ کې معنا موږ ته چې کوم شی غائب دی هغه الله تعالی ته چې ښکاره دی موږ یې غیب ولو الله پاک ته دغه ښکاره دی شهاده چې موږ ته هم ښکاره دی الله پاک ته هم ښکاره دی پر الله تعالی د غائب او د حاضر شیانو فرق نشته په علم کې پر ټولو علم لري نو چې دغه ذات هغه د تدبیر ولې نشي کولی بالکل یې کولی شي انتظام چلولی شي بل العزیز الله پاک غالب دی تعالی او تعالی مخ څوک نشي نیولې نه خود ټول شیانو تدبیر کوي د ټول شیانو تنظیم کوي په مخ کې د څه قوت نشته چې ورته ودرې چې داس نه کیږي ولې د الله تعالی دغه خلطري قدرت چې وای کون په کون چې وای سبا څنګه کار کوي نو مخ کې څوک دریږي ار تدبیر کولای شي الرحیم الله تعالی به خزات مهربان دي رحمت کوونکی دي رحمت مسلمان او کافر دواړو ته شامل دي نو دغه ذات خود ټول تصرفات کولای شي نو دا د الله تعالی دا هغه د تصرفاتو د هغه خلق او ټول د پاره یو دلیل باکی پیش کی چې دغه علم ولادي او دغه شنی عزت او قدرت ولادي دغه رحمت ولادي فشبل الذي ومدغ ذات خو هغه ذاتي الذي دغ الله خو هغه ذاتي احسنت شایسته کړی دی کل شی هر شی شایسته کړی دی هسی شی خلق چې الله خلق یې له هغه دغه خلقه دا کل شی د پاره صفات هر هغه شی چې الله خلق یې دغه ش خلق یې شمانت چې هر شی چې د کم کار د پاره خلق یې دی بالکل هغه کارونه په پراج خواص چې پکښ کیږي هغه بالکل دا کار د پاره مناسب سپیرکې د نس پاره پیدا کړی د کار په پراج نه چې وی خوري بس هغه کار اثر الله تعالی پکښ کیږي تاریخ چې د کم کار د پاره پیدا کړی چې معنا د باسید رطوبات د بدن وچ کی هغه کار بالکل په پراج په دواو کې کاریږي هر سانټیبیټیک چې پکښ کار کړی دی معنا چې هغه زخم وچ کی bale په دې کې د خوشکوالي اثر الله یې شي نو هر شی چې دی د هغه الله تعالی شایست کړی شایست څه معنا چې نه دی بالکل دغه کار لپاره مناسب جوړ کړی دی لکه خلک چې وای وروه مزکه وب پر برابر شي مرز واغ شی پر برابر شي نو دا یوازې په نباتاتو کې نه دی نو چې ما درته وره په دا نور موجوده شیان چې هر شی د خپل کار لپاره چې پیدا دی بالکل مناسب دی احسن الذي على غزات احسنت شایسته کړی دی کل شی هر شی هس شی یادوم خلق چې د پیدا کړی او هغه چې د کم خلق کړی دی ګرځي شایسته کړی و بدا وسنه په دا ټول شان خو انسان هم راهلی نو د انسان په باره کې الله تعالی جلای امتیاز ورکړي جلای د یاد کې په کل شی خدای هم داخلي چې الله تعالی او انسان هم شایسته کړی خدای هم د مخلوق دی مګر د جلا در فیاض کې چې د انسان شایسته بل رقم ابتدا ته وګوره د چا سره شروع دی او دلته انسان صورت ته وګوره دا څونه شایسته دی تر ارش شایسته دی انسان و بدا را شروع کړی دی الله تعالی ابتدا کړی د خلق الانسان د خلق د جوړ د انسان د پیدا کولو د انسان دا غی ابتدا کړی دی من طین د خټو څخه وسنو دلته چې دی چې الله تعالی دی د خټو څخه جوړ کړی دی مراجع ځنه اول سر انسان دی چې آدم علی صلوات و سلام دی هغه خو ډایرک د خټو څخه جوړ شوی و ثم بيانو جعل الله تعالى پیدا کړی دی نسله و نسل د جالم په معنا د خلقه کې ملاقات الله تعالى پیدا کړی دی خلقه یې لیدی نسله و نسل اولاد د دغه انسان هغه اول انسان خو هغه رقم چې د خټ څخه جوړ شو د نسل یې بیا څنګه کړی دی هغه پیدا کړی دی من سلالتن د خلاصې څخه د هغه چونل سی څخه چې هغه هم څوک ته د سلالن و مم ما مهین د هغه او بو څخه چې هغه سپکی ملک حاجت دلته به خبره ته متوجه شي بل ځای په قران کریم کې راځي الله د شکرمای ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين التذكر سوي دا په سوره المؤمنون کې دوه لسم نمبر آیات دي په تحقیق مش خلق یې دی انسان د خلاصې څخه د خټو دلته خټ نه دي ذکر کړی من سلاله من ماء مهند سلاله او استماء مهند ذکر سوي نو خدای دواړي خبرې سيږي الته چې وای من سلاله من طين نو دا سلاله دا خلاصه د خټ څخه چرا وسی چې شي ځنې مرادي دا غذا یې مراد ده د مزیک خلاصې مرسته سی ور انګور د مزیک خلاصه ده د مزیک څه چاله تعالی کوم قوت را ټول کړه ټول کړه د انګور په شکل کې را تشکاره کی سیب د مزیک خلاصه ده د مزیک سره وې نو خو سیب هم غذا ده انګور هم غذا دي غنم د مزیک خلاصه ده مزیک چې نشتیږي خلاصه کوي خلک په اخته الله را کم را کم ما زه تخم ور بدل ک نور اغه مزکه ده پلا په سیب و بیا په خټکی و بل پلا په اندوانه و خو دغه مزیک څخه او انسان چې دی دغه غذا او څخه را جوړ دي ولی خو دا غذا انسان خوري نو د اغه ځکه چې من ترینې ویلې دي د سلاله ترجمه چې موږ په خلاصه کو د خلاصې سمراد غذا ده چې د خټي خلاصه چې اغه غذا ده انسان یې دغه څه جوړ کړی دي دلته خود سلاله په ورسته ما مهین دي نو خو بیا سلاله خلاصې ته وکړي چې د اغه خلاصې او اغه چې موږ نو شور ورته وایو مشتجل سوې ورته وایو چونن سوې ورته وایو اغه خلاصه چې ده و ما مهین د سپک او بوزخه ده بی عزت او بوزخه چې منی دي دا نو بیا براد چیش سوله زین دا منی بیا خلاصه سوله د چا څخه د اغه غذا څخه ولی غذا چې بدن ته ولاړه پر څو ماشینه باندې دا تېره سي د نس د معدې څخه کولمو ته ولاړه سي دوری نیه ته ولاړه سي وروسته په پای کې دا څلور خلطه ځینې جوړېږي. وینه ده، بلغم دی، سودا ده، سفرا ده. نه یې سودا دغسې یو خلط وي په انسان کې ګای ګای خلک وایي داسې کنډ کوي وینه کوي کړي سړی جوړ ګرځي هغه یې سودا کوي کړي ګایګای خو وینه کوي کې هغه د نې وینه یې بره مړ سي پر هغه ځای باندې یا سندم جوړ سړی دغه رقم خلک وایي وینه یې کوي کړي هغه سودا خلط وي لکه بلغم لکه دغه سړی چې ګروړ وي توکي دغه رقم ده. سفرا ده، ژړ دي په بدن کې. دغه څلور خلط الله تعالی په انسان کې سره جوړ کړی دي. دلته دوی ګزاره سره کوي چې دا سره برابر انسان صحیح المزاج وي. په دغو کې چې هر خلط غالبه سه کرار بریځي بره پکښې کې راسي انسان بره ناسازي ولې هغه څلور خلطه چې دي دغه څلور خلطه چې خلاصه کې ونښتېږي مني تر وځي مني ځینې جوړېږي. نو دلته یې ویله چې سلاله کې د خلاصې څخه چې دا خلاصه نو هم څه شي ده مما مهین چې دا سپکې اوبه دي چې دغه مني دي خدای بیا خلاصه ده چا څه سو د څلورو خلطو ته سو لکه په هغه آیات کې چې غذا مو زیاده کړې غذا خلاصه د مځکې څخه و د خټو څخه وه دا خلاصه چې بیا ده د مني دا د دغو څلورو خلطو څخه ده. نو دلته به کېدای شي متوجه سي ثم بیا جعل الله تعالی پیدا کړي دي نسله نسل د دغه انسان چا د خټو څخه جوړ شوی و دغه نسل بیا پیدا کړي من سلاله کې خلاصیت څخه د هغه نشچرل سیوی څخه هغه روبه څخه چې هغه نو دی د چا څخه و مما مهین دغه مما مهین ملاقاری دا بدل دی د سلالیه څخه فقط مینې ما زور سره معات کړ دی برچره ګرځوري دی مما انت هغه بو سمهین چې ډیر سپک دی د انسان کرکه ځنی کیږي بد دی چې پر کالو مشي کالی مردار دی پر یو لغوان ته دغه سزا څخه د الله تعالی پاک فرمای چې د انسان خلق ما را شروع کړی دی د خټ څخه بیا دغه منی څخه نو خدای خټ خوم داس چې د سړي کالی په ولړ سبارای کاجی چې شټل دی پرې وړ منیم دا غره کم دي چې د سټیګر سره طبیعت کا حزن کی مردار جا خاور خلا مردار نه د فاقد د خواجه نجس دي مګر بیا پر هغه سل بیره الله تعالی ول چې احسن کل شی ار شی شایسته کړی دي دغه نمونه د انسان د کوم ځای را شروع دي وسونه شایسته دي دی ویشې د پاره چر او د یې ورنګ ته خلګوري په لکوله کور په پرکی خدا دغه شایسته چې دی غواړي کنه دین وسکی نو د دغه خلق د پاره الله تعالی د نمونه د انسان پیش کړل چې هر شی ښه شایسته کړی هم ته انسان ته وګوره سر یې چشې دی پاس وره کم شایسته دی نو ده ثم سواه یوازې داسې نه دی چې اول انسان یې د خټو جوړ کړی دی دا نور نسل چې دی هغه د هغه مردار اوبو چا خلاصه ده د چا د یسلور اخلاط د هغو څخه جوړ کړی دی ثم بیا یې سوا الله وایي برابر کړی دی هودی په رحم کې د مور هغه د مور رحم چې دی هغه بچدانۍ چې ورته وایي الله وایي بیا نو هلته زه دی برابر کړم هغه هغه څه شي دی هغه مرکز دی چې دی په کښې کې جوړېږي هغه کمپنۍ خو هلته ده هلته د ده اعضا ور برابر کړم ثم بیا یې سوا الله تعالی برابر کړي دي هودی یعنې اعضا یې ور جوړ کړي دي معتجل الاعضا دي چې نه غوږ مول دونه قدر دی لکه د پیلغې نه سږمه دونه ده لکه تروم ګرده شیان مناسب دي سترګې و پزه و تندۍ و لاسونه ده په یو اعتدال کې الله دی برابر کړي تر وسه لا روح نه دی ورکړ سي د مور په رحم کې ثم بیا سوا الله برابر کړی دی هودی منه اعضای ور جوړ کړي دي اندامونه ونفخ فیه من روحه ونفخ او پوکړی دی فیه په دغه انسان کې من روحه د روح څخه ده د الله تعالی د روح څخه په دې کې پوکل کړی دی د دغه روح څخه چې دی دا نه معنا چې روح و الله ته مضاف دی چې دا د الله تعالی یو سا وه په دننه وته لکه موږ چې په بغي کې وکړو نو خو زموږ سا ورله په دننه وته دلته داسې نه دی چې الله تعالی پوکړي په دې کې د خپله روح څخه د روح اضافه وه الله ته په دې وسوله چې دا یو شرافت ده د ښکاره سي پکښې چې دا یو داسې شریف مخلوق دی دا روح د انسان چې دا الله ته نسبت کېږي کنه خو د ګور نسبت وه الله ته کېږي وایي مسجد نو د الله تعالی کور دی نو خو ما دا اضافت ته شرافت ته پاتې دی چې د مسجد شرافت ښکاري سي الله وایي دا زما کور دی بیت الله چې د کعبه دا د الله بیته ده کنه خو نه په مسجد کې الله تعالی کاډه اړولې ده نه په بیت الله کې اړولې ده کدایس په خبره پوسه سپقت د جده شرافت ته پر نو روح په د ټولو مخلوقات کې الله وزن ته مزاکوي چې هغه زما روح کنه خو ګرځي شند الله تعالی په بل ځای کې په قران کریم کې راځي په سوره الاسراء کې 50 آیاتي الله پاک ویسالونک عن الروح دا کفار ستاسو پوښتنه کوي د روح په باره کې برای ځکه چې د روح معلومات راکړي دا د انسان روح بس څه شي دی چې د ده سره ملګری دي علاوه نبي علیه السلام ته ته داسې ورته وایي قل الروح ته ورته وایي چې روح چې دی من امر ربي دا زما د رب یو امر دی معنا یو مخلوق دی دا زما د رب وما اوتیت من العلم الا قلیلا او تسته د روح مبارک نه دی درک ول سوی علم مگر نه دی لر د روح مبارک فقط دا غنوم کدار از مجز دادی نور چې د روح حقیقت چی شدی چې دلته د انسان سره و مشل انسان ژوند دی برای به قرار دین جلس پستر گوشه اینه من میری چیزی می استسو ده دسخه دقه ده انسان روح دقه واس پشتنه دی که یارا پا که ارتوی خدا چه پا جتیسی نپویجی دوغه نیزده که چه ده ده اللہ ده اللہ ده امر سخه یو چی شده یو امر دی نوچه ما اولو روح ده نمانا چه ده اللہ و تعالی ده بدانه سخه نعوذ بالله ساور آوه تا پا انسان پا بدانه نو تا ولی اللہ کل جسم در لو دی اللہ و تعالی کل داره کم سا کاجی نو فقط ده روح اضافه و اللہ تا ده که ده بیت الله غیر لکه ده مسجد تا چه مجا بیت الله بولد اللہ و تعالی کور دام ده قصد ده روح شرافت شکه هرسی نو الله پاک دا غس فرمای بیا و نفخه بیا پوکړی دی په دغه انسان کې چې دا د اجزا په چا کې برابر سو اعضاء په رحم کې برابر سو من روحه د روح څخه ده اشا الله پاک په سیب سی وای وای چې په داسې د مور سره نو څنګه دی وجعل الله خلقی لی دی الله پاک لکم سیس د فار سیس د ګټ د فار السمع اوریدل غوښ سمع در تجوار کرده چه اوری دل پاوکه والابصار او سترگ آره و چه سترگ ورکرده دوی دوی چه لی دل پاوکه والافعیده تا زرونه زرونه در کرده شی بیا درک پاوکه شیان پزدکه نو علا پاک داخپل خلقت داخپل اغا سپاته دا خلقت لاری داغا سبیان کچه داغا زاغا سخلقت علا و تلا کرده او غمزوکی و دا سمانو چه خیراون و تر داغا زای پوری یا پلاخه گرده شیان یاد که بیا انسان دارا کم در تجزیه که چه پر داغا سی مراحل و انسان را غلی دی دا خرطو چه خیه و گوره چه دای جور سوی دی بیا ورست نسل که سلاله و گوره چه را روان دی دا مای مهینی چه خیه بیا اغا دا پر رحم که تسویه و گوره چه دای پر رحم که چنگه علا و تلا برابر کری دی بیا اغا پکل دا روح و گوره بیا سترگ و غرو و زرط و گوره چه دا گرده دی نو چې دغه نه یکتا ذاتی دغه ګرد کارونه کړی ته قضا یې چې شو چې نو ټول خلق وایي چې لا اله الا الله چې عبادت ورته وکي مګر دغه ګرد د لایل سره لا پاک څنګه فرمایي قلیل لما تشکرو قلیل لما بخیلش تشکرون ته شکر ادا کوي ته دغه نه نعمت په بدل کې ته شي بخیلش شکر ادا کوي اصلي خو قلیل درشته وایي دا ما چې په سیو مشل دانو بار تاکید د الوجوال کې په کثیر په سیو مشل کوي کثیر اما کوي قلیل لما دغه ما دا تاکید لپاره تاکید یا د کثرت کی یا د قلت کی دغه دواړه لپاره راځي نو دلته د چپلا شی قلیل سی بیا مابسو مشونه برمو ژ بیخیلش بیخیلش تشکرون ته شکر ادا کوي یعنی نه ادا کوي یو نفر نفر نو نه ادم چې هغه کلمه وایي چې ایمان را خدمه کې د مشرکانو سره مخالمه شروع ده الله ای بیخیلش په تیس کی ایمان را وړي د شکر ابتدا د چاڅه کې د ایمان څخه ورسته خون ول منزون او دا نورم دا د شکر هغه تکمیل ته پیسکې اول به ایمان سره را وړي نو الله ای تیس بیخیلش په تیس کې چې چی کوي شکر ادا کوي منه ایمان را وړي نو تر دغه ځای پورې دلیل د توحید خلاص ده هو غزای سخرا شروع چاغول الله الذي خلق السماوات چاغ سلرم نمبر آیات ترجمه مکر دای را ورسید اوس ده غزای سخه شد او قالو ایذا ضللنا ده جزای خص چ بیا کم ربط دی دا بیا بعث بعد الموت بیانی ولی خو مکه سوره ما دخلش ده صدور موضوع گانی پک شکی سر کیجله کدا الله تعالی وحدانیت رسالت نو رساله اغه رسالت خبر خو د سوره په سر کې لا بیان سو چې د قران تصدیق رسالت سره تړلی او اغه وس پس یو توحید بیان سو وس بعث بعد الموت خبر او درې دل چې انسان چې مرسي بیا راځ باندې کیج د سندې چې مرسو اغه پړ سو بار ولا یک څه ختم سو اغه سند د سلام پرمای وقالو او دی وای دغه مشرکین د مکه د بعث مبارک څنګه وای داس ایا اذا هغه وخت غضللنا شمج ورقص في الأرض بمزكك تعرب مقولة ويغضل اللبن في الماء شجيب وبوك ورقص فيه فأغس فرات كبير ويالا شدير وبابا ببارا بيانا يغرب شجيب وبات فيه أغب برا غس فيني وبابا بيانا شجيب خبانا بيانا برا الخواه شجيب سرا بكشيك ورقص ولا مانا بلاد بكشيك حالس ولا يو خدا دي چه وبالا شجيب پر دير برا خنو رنگ ده شدو ينا او دا چه ده مثال پا طور سلور چا خوري وبي تدوننو كي يغرب شجيب وبات فيه برا غر سرا نيرنگ مال ميجن يخوان مال ميجن يغرين والغضل اللبن في الماء دا لبن و شجیه پا چاکی و لاری پا و بوکی و ریکس بی دلتا اغیق دل لدی غدل لنا فی لغ چه مرش پمزک ورگات پمزک مرش سنگ ورگری رمزک سون اغا تا کورا ده دا یو انسان چه دا اغا نو تگرد خاوری که وی کچه ورگاتی که باره لکه اغا مال یو غدا پا شجیه چه وچه تا واچه او با تا واچه پکشی که ورکس نو کپارو با داغ واره باره چیز پمزک گات سمه خاوری سمه تبیارا تا واره بارا جنو بیا خدای را جوندی کی بارا بنو یا جنت تا زیاب دو جخ تا زیاب بارا لازمه پا جمعخ که ولا کرد چی داغ خواه را بیا خدای سنگ را جوندی کی چی داغ را کم سی پمزک که گرسره دی ورک کسی ورگرد سی لکری کی سره وفاشنو که دایس په مضمون پوهیږم لاخره چې یو مټریګ وسره واخلم برای دغس پر یو دشت باندې وپاشم چې بره پیدا که بیا سر راټوله ودارېږ نو خو پکښې کې ورک سو خو موږ هغه مټریګ که درې پر مځکه باندې ورو غورځول سو خاوره سو بیا کله ځینې راټولېږ دا یې بعیده بلله وقالو او دوی وایي دغه مشرکان د مکې ایا اذا هغه وخت غدللنا چې موږ ورک سو معنا چې تپرک سو په الارض په مځکه کې ورګټ سو ایا اینا به شک موږ له خامخه فی خلق په یو خلقو جوړښت کې یو جدید نوي موږ بیا په نوي جوړښت کې بیا دغه رقم جوړېږو یو پلاخ موږ جوړ په دې دنیا کې سوی دي هلته برای بیا جوړېږو د استفهام یې څه رقم وکړي چې یعنې دا بعیده خبره ده چې وچیسي موږ خو د عقل چورته متوجه کړو نه سره رسېږي چې دغسې خاورې دې ته بیا راټولوي بیا دې خلق جدید ورکوي بیا دې نوی انسان ځینې جوړه ایا انا بې شکه موږ له خامخه فی خلق په جوړښت پیدا کېدو کې جدید په نوي کې بیا نوی پیدایش راکول کېږي نوی انسان راسه جوړېږي نو دا استفهام خو دوی کوي الله وایي دی استفهام نه کوي دا د پوښتنې په رقم دی نه کوي بل داسې د هم دوی بلقاء ربهم په ملاقات سره درب د دوی کافرون کافران دي منکران دي د یې د سره منی نه دا تاته چې کښېږي ځان د یعجزه وته راشي و موږ چې نو خاورې سو بره بیا عرج باندې کېږو ها ور سر د پوښتنې رقم وکړي الله وایي نه دی دی منکر دی په زړه کې منی ولاکه ما چې دا خپل ځان د دې دپاره چې دا خپله ډېره بجي پټه کې بره نو درته کښي ښه ته وه نو دغه شانې کېږي یعنې استفهام انکاري دی منکر دی ما چې طرز پوښتنې وکړي کېدای شي په خبره پوهېږي لکه بیا بیا خلک د هغه رقم دي د ملا صاحب سه یې پوښتنه کوي فقط ژغې یې دی نور په زړه کې ورته قانع له ولاکه دي چې هغه درې ګنټې بیان کړو کې دی پر غوږ راوزه کوي خو بیا مې یو خبره ده ور یاده یې کې الله وایي بل هم بلقا دی د سره منکر دی کافر دی منی نه تا ته د پوښتنې په رقم کښېږدې چې ښه ته وه دا خبره به نو دغه شیان دي بیرته به ترجمې ته متوجه دوی وایي اذا ضللنا في الارض ایا چې موږ په مځکه کې ورک سو معنا له کریږ پکښې کې وپاشل سو دغسې ورګټ سو خاوره سو ایا انا بې شکه موږ له خامخه فی خلق جدید په نوي خلق کې په نوي جوړېدو کې علامه جوړي دا د استفهام پر رقم وایي الله وایي استفهام نه دی پوښتنه نه ده بل داسې د هم دوی بلقاء په ملاقات سره ربهم د رب د دوی چې د الله سره به دی مخ کېږي په دغه سره کافرون دوی منکرین دي د سره یې منی نه ښه نو چې دی دا رقم کوي منکر دی ستاسو پوښتنه کوي الله نبی علیه السلام ته جواب وښي چې ته دغسې ورته ووایه ورته دا کار ګران نه دی را بیا رژبندی کېږي قلته ورته ووایه چې یتوفا پوره اخلي روح کوم ستاسې يتوفاكم ده يتوفاو ده كم ترمانز من روح بقشيشو يتوفا فرا أخلي كم يعني روحكم سيسي روح توك أخلي ملك الموت ملك أغا ملك الموت يا دمر ملك الموت سيسي روح أخلي الذي أغا ملك الموت وكله شاغ مقرر كرا سوي دي فعن سوي دي بكم بتاس سارة شتيش ده فارا لا مقرر كري دي أغا روح أخلي نخو روح جدا أغا سارة دي روح خجنا ملكي جزي مالي ورد دلیل دی علاوه ته دغه صورت چې ستاسو روح خو ملک الموت واخستی ملک الموت خو نمر کوي نه ملک الموت کې بدن در مړ کړي چې سیس په وکړي چې روح دای پر لجلا کړ روح خو نو د واخستی امانت خپل یو ځای ترجدي فقط بدن چې په خاور کې ګرځي دغه خاور علاوه چې ورده واره مزین جوړ کړي بالکل اثر دی بیا به دغه زین جوړ سي له کوغ دی خټ سره روان وي بیا سلالیت د منی راځي نو چې دا کار ورده واره کولای شي الله تعالی دغه بدن بیرته دغه خټ سره جوړول شي روح نه دی تللی چې هغه معدوم دی هغه وسم ژوند دی که د کافر روح دی ام ژوندی دی که د مؤمن دی هم خودی یو به پعیلیین کی یو به بسیجین کی په دغه قیامت ورځ الله بیرته مازی پر لا یو ځای کی کیدای شي په خبره پوهېږي لکه د یو ماشین څخه چې مثلا موټر د هغه څخه باره ته د انجن و باسه ګسره هغه د ماشین چې دی دا کشیر د هغه امانت کشیر دی بار خلک وی بیان ولاکه موټر کی دا نه بیا ولاکه موټر کی بابا ولی بیا ولاکه موټر کی مخایبسی به بیرته راخلی انجن به پر کشیر دی سر پوروز دی موټر نخو الله عز وجل استاد روح دغه سد ملک الموت سر امانت پروت یا غدر سه اخستی دی تا ته ولې دا ګران د چ بیا بسنګ کیږي بیا بسنګ کیږي ستا خو مهم هغه روح دی چې د الله تعالی په امر پیدا سوی هغه الته پروت دی خاور خو هغه په خوانی خاور د چوار دوارم د خاور سره شروع و بدا خلق الانسان من طين منوع خو ادم دا غزه از خاور سره شروع بیا د منی د سلالیت څخه نه ویجور سوی نو دا کار خو ګران نه دی نو فقط د روح دی مهمه مساله ده روح ته امانت پروت دی البته به ته بتات در کول کیش قلت ورته و يتوفى وفات كيركم يعني روح ستاس سوق ملك الموت ملك الموت چې مجع ازرائيل عليه الصلاه والسلام بول الذي اغ ملك الموت وكله چې مقرر تر سوی دی بكم پر تاس باندې نو چې دا دغه سره دی ثم بیا الى ربكم ورب تستاسي ترجعون تسګرد ورګرځول کېږي په آخرت کې بیا بیرته راګرځول کېږي روح دې هلته سملم پروت وي روح د دغه سالم وړ دي د دغه ځای څخه فقط د بدن جدا کړی دي نور روح خراب سوی نه دي نو بیرته موږ ته راګرځول کېږي ثم بیا الی ربکم و رب تستاسی ترجعون تس راګرځول کېږي څه وخت معنا په قیامت کې الله تعالی د دې دا حال بیان نشي دلته خو پر دې دنیا خو دغه نه رخصنجي دي د قیامت او د ملاقات د الله تعالی منکر دي د استفهام پر کوم د تخشن شه موږ بیا راځوندې کیږو الله ته دې ته وګوره دا به دغه رقم حقيقي خبره میدان ته راسي چې دوی په هغه غړي بمړي نیولې ولاړ دي ولو ترا کچیر ته ووینې ای مخاطبه اذ هغه وخت المجرمون چې دغه مجرمان خلق نه کیسو دې زړون کې ورو اوس هم سروخ پودره ته سړی چې ډېر وشرمېږي برای نو سر کښته زړولی برای سړی چې اګر سړی سر مځکې ته ورسېدی نو نقص دغه سرچپه والي ته ویل کېږي د ده سر ګرسره دی چپه یې ته چې اخوا یې لوړه د سر یې دونه کښتې د ډېره شرمه څخه په قیامت چې دي ولاړې ولو ترا که چیرې ته ووینې اذ هغه وخت المجرمون چې دغه مجرمان ناکسو دوی کښته کوونکي وي رؤوس یې هم سرو لره د دی عند ربهم په نیز د رب د دی رب په مخکې نو بره د سر ډېر کښتي ولې خو دلته ګر سره منل نه ډرې ونیول ښه بیا راژوندي کېږو نو خلاصه بیا دی خپل راژوندی څه وکړي د الله تعالی په حضور کې دی چې ده نه مني نو یې سر کښتي پورته نه کړو بره نو څنګه وایي ربنا ای رب زموږ ابصرنا ابصرنا موږ خو ولیدله ټول هغه شیان چې رسول به ویل چې ستا رسولان چې راغلي وو چې داسې باره بیا قبر ته ځې په قبر کې بیا ملک پوښتنه کوي بیا به نو دا ستا قبر یا د جنت باغچه یا به د دوژخ یو کند یي دا بیا ټولو ته راځو دا ګرده خدای اوس موږ ولیدل وسمعنا او موږ هغه د رسول خبره اوس واورېده په غوږو دغه دې سر په سترګو مې قبوله ده وامې ورېدله یا الله مګر یو کار راسره وکړه فرجعنا فرجع ته وګرځونه موږ نعمل و دنیا ته بیرته نعمل موږ به عمل وکړو صالحا شایسته نیک عمل به وکړو ان به شک موږ موقنون موږ یقین کوونکي پر دې خبره باندې چې دا قیامت هغه دیسته دغه دی اوس موږ سر په سترګو ولیدي اوس نو دی بار بر تعالی ته عذر پیش یې علاوه چې ته وینې سترګې به کښته زړولې ام یې چې الله پاکه ګرد خوشان خو موږ سر په سترګو دا دی ولیدل ام ولې چې جنت سم دور ځخ سم په لسیرات سره هغه د رسول خبرې مګر دا ولې چې موږ ولیدې په سترګو دا دی رالې مخته او په غوږو مو واورې دی بلای مانو اوس بس دغه یو عذر دی چې دنیا ته بیرته واسته دورې به ش عملونه موږ وکړو ان موقنون به شک موږ یقین کوونکي بالا مونږ یقین جوړ سو د رسول ګرد خبرې مانو دغه حالت کې علاوه کې چې ته دی ویني په دغه وخت کې دی ولاړ چې دلته نو بر دی څونه عاجز دی او دلته څونه متکبر دی په قیامت کې سره رخصان وي د رخصان پر کوم درته کړی شه دا بیرته راځوندې کې جوړ ته دا وای نو کې چې ته هغه وخت ویني دا ولو جواب خو نه نه واورې دی ملاقات وی الله پر کې چیر ته دی ویني نو څه کیږي یعنی لرایت امرا فظیعا دا نو دی رسول کوونکي امر دی چې وسړی دی شي زخه په قسمو منکر سوی چې ولاکسته او دلته مخه مخ ورته ودی جا کار برای نو ده خورای نه ولده بیرون کی امر دی خورا ده بیر زید چې الله پاک وی را لې وس دغه دی وس منی ته دغه ان له موقنون وسته نو برام مشکم شی زده ولا جواب چې نه ته بنو خورای ورسوا کوون کی امر دلته وینه دا خورای ورسوا کوون کی خبره ده ډیر د مساتور شرمون کی خبره ده د دې پاره کې په دغه وخت کې ورته وګور نو ډیر د شرم زاید مگر خدغه د دې خبره شدید توای الله پاک د دې سره نه منی چې دا کار نه کیږي چې ته بیرته ولاړ سي ولی دا په دوه خبرو کې دی یو چې د الله تعالی د خلکو ایمان په کار وای په ارقم چې وای خبره پوه شي الله کزما دا د خلکو ایمان په کار وای او په ارقم چې که په زوري که پر ځای ولاړ ولا کسي چې ایمان را نه وړي کدغه الله زما مطلوب وای نو ما به ته مزګ ته بیرته لېږلی وای دنیا ته به بیرته لېږلی وای چې نو هغه دې وس ایمان راوړي ایمان برابر کمه دا مطلب وای او یم دا خبره مطلب وای چې یا دا خبره کېدلې چې ته دنیا ته تللی وای واقعي د ایمان راوړای یعنی دا ستا دنیا ته بیرته ګرځېدل په څو خبرو ودرې پر دوو یو کده الله تعالی ستا ایمان حتما په کار وای چې به ایمان راوړي نو خود الله وای هغه دی وسه کول وکړي راوړي راځي چې بیرته وای الله وای ستا ایمان زه څه کوم که ستا ایمان خامخاز نه په کار په دنیا کې په تا ایمان راوړي الله ته نو دا زما په کار نه خامخا به ته په زور ایمان راوړي الله وي چې په رضا او په خپل اختیار څوک ایمان راوړي هغه د الله په دربار کې قبول دي نو یو خود ته په دغه شرط کې که ستا ایمان ضروري ده الله په کار وای حتمی در څخه غوښتلی او په زور در څخه غوښتلی قبولولی بل دا خبره چې ام وای نو چې ته دنیا ته ولاړ سه واقعي ته پر خپله خبره خیږي دا دواړې نیستې دي د اولې خبرې دلیل چلا استای من د زوري من جسمانه دی په کار غدا غایات ورتوي ولو شئنا علاوه ولو شئنا کچیر مج اراده کړی وای د ایمان د خلکو چې خامخا به ایمان راوړي لا اتینا خامخا به مج ورکړي وای کل نفس و هر نفس ته هداها هدایت ده نو کچیر ما دا غوښته چې په خلکو په زور ایمان راوړو خبر دغه مزکه می په وسه نه پر اری وته به خپل خپل هدایت په لاس ورکړي اری به خپل د ایمان در څنګه کړي خو لا ما خلکو ته اختیار ورکړي من شاء فالیومن و من شاء فالیکبر کله چې خوښ ایمان راوړي دغه دنیا د میدان یې ورلاسنه کله چې خوښ کافر چې خپل خوښه ده کله ایس په خبره وسوي ما دا اراده نه د کړي چې خو خاج ار نفس پر هدایت باندې سي ولو شئنا کمج اراده کړي وای له اتینا مجبور کړي وای په دنیا کې لا کل نفس و هر نفس ته دا هدایت ده مگر خدا از ما اراده نه ده از ما سي اراده ده ولیکن دور خبر ده حق حق سوي ده ثابت سوي ده القول في سلام په ازل کې من یزما څخه د کوم خبره له خامخا عمل ان چې زبر د کوم جهنم د وجخ من الجن کې د پیرانانو څخه ورناسې د انسانانو څخه اجمعین د ټولو څخه خو الله یزما بل فیصله ده د دوزخ سره مکول کړی دی چې تا به زمړوم په انسانانو په پیرانانو نو دا خدای راکم نکړي چې په زور زګر د مؤمنان کوم بریا د وجخ تاسو ګورئ خغه ما ایمان را وړی نو زه هغه وعده پر کوم تستم فقط رسول درواسه او چې ایمان ولا جنت زی او به ایمان ولا د رخت زی اخلاص برته ایمان جن نه راوړي چې نه جوړی نو وسه د رخ شومه ته وزاری کې ما دنیا ته واسطه ستای ز ایمان را وستای ایمان زڅ کو د ایمان خبره په دنیا کې تاته رسولانو کړي و نه جوړی وسه راوړي دخل کده زور ایمان دار کم جنت د رخت ویلې برته راوړي د رخت ځان ساتي مخ به د رخت سره کول کړی دی د رخت مخ په لبرخه غواړي کې نه غواړي ترجمه ته متوجه سوه نو که موږ اراده کړی وای موږ ور کړی و هر نفس ته هدایت ده ولیکن ولیکن فکشه دی لیکن خدا زه د زور ایمان غواړم نه بلکې زما په سره د څه سوي ده حق چې ثابت ده القول په سلام من زما څخه پر کوم خبر پر دا خبر له عمل ان له چې خامخه عمل ان زه د کوم جهنم د ورخ من الجنه و الناس من الجنه د پیرانانو څخه و الناس او د انسانانو څخه اجمعین د ټولو څخه دې سره ګډوم د ورخ پر ډکوم نو هغه دغه رقم دي چې د زور ایمان زنه راوړم په چا د رضا کې راوړی هغه به ځان خلاص کی کنی هغه بعد د ورځ خبر خص چاره او تعالی وعده ور سره کړی کته واشنو دا یو کار خو دی نه کیږي چې الله تعالی د زور ایمان نه غواړي دوه خبره د کوم خوان یستیس دوه مخه بیا دا و چې دینو ولارس ایمان یې مال راوړل هم به الله راست ولي وي خو بل ځای په قران کریم کې فرمایي الله پاک په سوره الانعام کې 28 نمبر آیاتي ولو ردوا لعادوا لمانه عنه وانهم لكاذبون الله وایي چې دا خبره مزور سره وک بیرته و دنیا ترا واستم بیرته بدای عود و اغه کاروت و کیچ زنی منو عسو و زناب بم بیرته کی اغه لواتات بم بیرته کی اغه کذب و غیبت دا شیم بم گرد کیچ کم محرمات کی علاوه ش کم کار دی منو عسو بیرته باغه کی حتی شرک بم بیرته کی انهم لکاذبون علاوه دا درو جنا جد دا قامت کیچ دا لاف مخ کی ولاد دی ما بیرته یوس علاوه دا چ زفی جنم چ بیرته واسه بیرته اغه دی دی کار دی نو فدی که الا دم شکار کړ چې دوه وخت چې دای اچم ز سالم نه ما اگر چې دای زاری کی ته خو ما د پلا واسو چې ایمان درم الله وش دا وایسته بیرت اغدی دی غیا کار نو الله خو علیم الغیب په ارڅ خبر دی نو ګور نو دا وړ خبرې نشته سوله الله وای نه د زور ایمان زما په کار دی کوم د زور ایمان په کار نو اوس په دنیا ته جوړو چې زاد ایمان لري د زور که زنه کو ته اوس د زور د لای راوړي او بل دا دی چې واقعي ته راوړل ایمه ما سره خو واقعي راوړي نه خو دې په بل آیات کې ویل چې را اتشتا واجستم نه راوړي نو چې دا دواړي خبرې نيستې نو د دې د عذر نه منل کېږي چې الله پاک ما د رسول خبرې په سر په سترګو ولي دي هغه چې وامي ویل دي منل یې مې ته ماز ما واسطه الله یې استول نسته په دې ځای نو چې نسته نو څه بکې فذوقوا الله نو تسي وسقي بما په سبب سره د حق نسیتم چې تاسو یې کړی و لقاء ملاقات یومکم د ورځې ستاسو هازه چې دغه نو په دا خاطر چې تاسو دغه ورځې ملاقات یې کړی چې د قیامت ورځ نشي د الله سره زموږ ملاقات کوم چې تاسو دا یې کړی و نو په دغه سبب وسوسه فذوقوا نو تاسو وسقي بما په سبب د هغه نسیتم چې تاسو یې کړی واغه چاغه نو چې شو نسیتم چې تاسو یې کړی لقاء ملاقات یومکم د ورځې ستاسو هازه چې دغه ورځ چې دغه ملاقات تاسو یې کړی دغه په سبب باندې تاسو وسقي عذاب ان نسیناکم ان بشکم نسینا مرم یکړی اسکم ته چې د رحمت څخه الله خو یې نه لري دا د ترک تعبیر په چا وکیم په یې سره وکی تم زما بس یې لري لکه تا چې د یو ورځې ملاقات یې کړی وګسره دې پرڅنه بلې ته بیا زما یې زم تا پرڅبانی نه بولم زه رحمت نه در باندې کوم اوس به دوه وخت سیدات ان بشکم نسینا مرم یکړی اسکم تاسو وذوقو او تاسو نو وڅکه عذاب الخل عذاب د همیشه ته په فکر بنو دای چې زه خو 15 کاله په دنیا کې کاپیرم نو به 15 کاله دوځخ ته نور واسي بر به مراو واسي علاوه یغه فکرونه یی بس وذوق تاسو وڅکه ګوره بیا وذوق را وړم لا کاری غدا آیت پر سر کې په ذوق دی الا ته فقط ول وڅکه دا خبره ورکی وس چې په ذکر دار اگرسي چې زه یو څو ورځې به علاوه برته پر او ګرځو چې وذوق تاسو وڅکه عذاب الخل د همیشه ته په عذاب دا د کنټرول نه دی دا د کلون نه دی دا همیشه ته پاره ودي بما كنتم تعملون بما فسبب سرد أغ أعمال كنتم كذي سواس تعملون عمل مكاوخست عمل خو أدخلكم برجام العمل بشاني وخر خو عمل دي برشيرك ولا رد سر در بايبر نجد رسول خبر من اللي نجد ملا ده من نجد القرآن ده من وش وسر مخش وسط توبية كاريش ما وسط وس أست أول نست وس كار دقت شو اس بتتس كيدا أميش تفاره بتس كي عذاب الخلد وسط الذكر كي بما فسبب لا كنتم كذي سواس تعملون تسع عمل كوا يعني ده غدو رخت كتذية ده بخبل عمل توانه بخبل لاسق ولا لاسق خپل لاس کې کړل دي وس بیرې به دا په پرالانه تاونه دا لا خونو داس کارونه اوس نو څوک څور سر وای دوه وخت مې شنو حق دي چې ور اچي جنو علاوه زه د ظلم د لارې نور اچو نو الله عز وجل دې مشتور د اور د عذاب څخه وساتي الله تعالی دې مش صحیح ایمان په نصیب کې نو دا خبره ده دا بعث بعد الموت بیا نور امر وانه دا یو سوایته مازنی وای واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.